Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 15 Haziran Çarşamba. Yıl 2011, ay 6, gün 166, Hızır 41. 1432 Hicri Recep 13, 1427 Rumi Haziran 2. Kayınvalideler Günü, 1988. Yemek listesi, gün 166, karnıyarık, pilav, zeytinyağlı ayşe kadın fasulye, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Mother-in-law. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, aynı zamanda açıkradyo.com'dan da yayın yapıyor. Açık Gazete açıldı, Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bugün Kayınvalideler Günü, 1988'de ihdas edilmiş, kayınvalidesi olan herkese de bir mutluluk dileklerimizle kayınvalidelerini hatırlamalarını hatırlatarak başladık ve Ernie Cadeau'dan, New Orleans'de müzisyen Ernie Cadeau'dan da Mother-in-Law yani kayınvalide adlı parçayı çalarak da başladık. İyi haberlerimiz de bu kadar. Yaklaşık olarak bu kadar değil aslında canım. İyi bir seçim sonrası rehaveti de yansıyor Türkiye'ye. Gazetelerde fazla da bir haber yok Türkiye'den dolayısıyla. Neden şey var Hürriyet gazetesinde mesela? Meclisteki çaylar. Evet, çay fiyatları ile ilgili kapsamlı bir gazetecilik örneği var. Evet, onlara da değineceğiz herhalde. Sen illa şeyden, Suvari Köşkü'nden bildirmek istiyorsun yani. Neden olmasın? Kaptan Köşkü'nden, amiral gemisinin güvertesinden. Peki, şimdi Suriye ile ilgili haberlerle başlayabiliriz. Çok vahim bir durum devam ediyor. Türkiye'nin güney sınırındaki komşusu. Bütün dünyayı endişelendiren şeyler var ve Suriye'deki askeri kuvvetlerin operasyonları genişlettiği ve binlerce mültecinin de Türkiye'ye geçtiği biliniyordu. Genişlettiğine dair de bu olayı El Cezire'den haberler var. Aynı zamanda da Cisre Şuur'dan kaçanların da geri döndüğüne, bir kısmının da geri döndüğüne dair haberler de var ama asileri şehirlerden sürdüğü falan gibi haberler var aynı zamanda. Evet, karmaşık. Ama asi yok. Yani öyle Libya söz konusu olduğunda mesela, hani asiler deyince işte Bingazi'deki alternatif hükümet falan gibi insanın aklına şeyler geliyor ama burada öyle bir şey yok, öyle bir görüntü de yok yansıyan. Evet, çok katliama ilişkin önemli ipuçları var, endişe verici. Onlara biraz bakın. Toplu mezarlar var. Toplu mezarlara kurulan tuzaklar var, daha ne olsun. Gene 18 yaş üstü yayına geçmek zorunda kaldık hemen hemen. Ve kaçmak isteyen insanları vuranlar var. Ayrıca da bazı şeyler de var. Etnik gerilimlerdi Hatay'da. Ona ilişkin de bazı notlar var. Hepsine bakma imkanımız olabilir. Yemen'den de biraz bahsetmek lazım. Çünkü yeni bir savaşımız daha oluyor galiba Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde. Çok tatsız, oradan da haberler geliyor. Bu drone denilen insansız hava araçlarıyla bir savaş yürütmeye kararlı. Bir çeşit savaş denebilir mi bilmiyorum ama kararlı görünüyor. Obama yönetimi, Amerikan yönetimi. Irak'ta il meclisine saldırılar var. Bakuba'da rehin almalar var. Onun dışında Sudan'dan haberler var. Kötü haberler var Sudan'dan da yine. Orada da devam eden bir savaş söz konusuydu. Kuzey ve güney arasında deniliyor ama fazla güneyde bir şey yok. İşte Sudan'ın ayrılması gündeme gelmişti bir referandum sonrasında. Bunun üzerine güneyde hala bazı doğal kaynakların kaldığı üzerine, evet, kuzey Abiye tarafı bölgesinde harekete geçmişti. Tamam, ayrılın ama kaynakları bize bırakın şeklinde. Evet. Evet, ona da bakabiliriz. Sri Lanka'da da savaş suçlarının incelenmesi için baskı geliyor Birleşmiş Milletler'den ve Birleşik Krallık'tan, Britanya'dan. Çok bir savaş suçlarına ilişkin bir film oynadıktan sonra insanlar hakikaten akıllarını kaçırmış gibi olmuşlar. Bunları pek gösterilmiyordu daha önce kimseye. Fakat Britanya'da Killing Fields denilen, işte bu Kamboçya'da bir zamanlar ölüm tarlaları, ölüm tarlaları denilen şeyin aynını çekmişler. Sunday Times'da daha önce zaten bu konuda ayrıntılı haber yapmıştı ama dünyada pek az yerde yankı bulabilmişti. Şimdi tekrar gündeme geliyor. Biz o zamanlar Açık Gazete'de bundan bahseden, epey yayın yaptığımızı hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de devrede. Brezilya'da ormanların yok edilmesine karşı çıkan aktivistlerden bir diğeri daha öldürülmüş. Onun da haberini verebiliriz. Irak'ta da söyledik, Irak'taki şey zaten. Yunanistan'da da dünyanın en düşük kredi notunun verildiği ama ülkenin de çalkandığını da belirtmemiz gerekiyor. Kars'taki insanlık anıtı da artık yok. Ozymandias şiirini okuyabiliriz. O kadar Ozymandias'lık bir durum bile kalmadı. Kalmadı. Ayaklarını filan da yok ettiler. O da gitmiş durumda. Evet. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii seçimle ilgili haberlerimize de değineceğiz. Kaynayan kazanlar olduğu söyleniyor. Özellikle eski Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçimlere katılamamış eski il başkanlarının itirazları, eski genel başkanların başarısızlık şeyleri ve kurultay talepleri var. Bu arada baskın oranı yine bir tehdit var. Ondan da bahsetmek gerekir sanıyorum. Evet, TİT, Türkiye İntikam Tugayları mıydı? Neydi onun? Hı-hı. Türk İntikam Tugayı ve milletvekillerini de mazbatalarını almaya başladıklarını da söyleyebiliriz. Birkaç da önemli çevreye ilişkin haberimiz var. Vakit bulabilirsek onlara da yetişmeye çalışırız. Doğal afetler geçen yıl 42 milyondan fazla insanı evinden etmiş. Dünya çapında öyle bir haber var. Onu da söyleyebiliriz. Bir de göçmen sorunu var. Devam ediyor dünyada. İllegal göçmen diyorlar ama sen galiba o terimi çok uygun bulmuyorsun. Yok yani benim uygun bulup bulmamamın zaten pek bir önemi yok. Resmi olarak da öyle deniliyor sanıyorum. İşte haber ajanslarından dün gelen kaçak göçmenlerin geri işlenmesi ve geri yollanmasıyla ilgili merkezler haberi vardı mesela. Onun üzerine dururuz. Dururuz evet. Yemen'de yüz binlerce kişinin gösteri düzenlediğini daha söyleriz belki. Bir de Sivas'ta çatışma var. 3 PKK'lının öldürüldüğü haberi var. Kütahya'nın Dulkadir köyünde de siyanür iddiası devam ediyor. Zehirlenenlerin sayısı artıyor. Bundan da bahsedebiliriz herhalde. Evet, dönelim şimdi ana haberimiz olan Suriye meselesine. Şimdi El Cezire'nin haberinde güvenlik kuvvetlerinin bayağı kuvvetli bir şekilde kuzeydeki, yani Suriye'nin kuzeyindeki, Türkiye'nin de güneyindeki Ma'arat El Numan'a tekrar ağır bir şekilde bastırdıkları haberi var. Ve bazı videolarda ordu birliklerinin karşı saflara geçtiklerini gösterdiğini söylüyorlar. En önemli meselelerden bir tanesi öyle anlaşılan Suriye'deki duruma hakim olamıyorlar. Çünkü insansız, silahsız sivil insanların üzerine kadınlar, çocuklar hiçbir ayrım gözetmeksizin ateş açılmasını o emirleri kabul etmeyenlerin karşı safa geçtikleri ve öldürüldükleri yolunda epey sayıda haber geliyordu. Tabii öğrenmek mümkün değil gerçek durumu. Bunu daha yerli yabancı hiçbir basın mensubunun çalışmasına izin verilmiyor. Korkunç bir rejim. Evet, sadece var. İşte yaralı bazı askerlere daha 3 ay önceden yapılan söyleşilerde ya işte bizi diğer askerler vurdu şeklinde demeçler vardı ama açıklamalar vardı ama daha sonra onu da izine bir tekrar rastlamak mümkün olmadı maalesef. Evet, Suriye Devlet Televizyonu'nda da bir tane böyle hoş bir hanım var, son derece iyi İngilizce konuşan. O yani tamamen bir hükümetin borazanı olarak inanılmaz şeyler söylüyor. Durum harikulade falan diye. Tamamen bir Orwell romanını ya da oradan yapılmış bir filmi seyreder gibi insanlar görüyoruz. 8.000'den fazla Suriyelinin şimdiye kadar Türkiye'ye 10.000'e ulaştığı öyle mi söyleniyordu sabah? Evet. 9.000 civarında, 9.000'den fazlaydı, 10.000'e yakındı. Evet, 10.000 kişinin de en az bir fırsat bekleyip sınırı geçmek için beklediği de söyleniyordu. Fakat Suriye Devlet Televizyonu ordu birliklerinin silahlı gruplarla çatışmakta olduğunu da pazar günü söylemişti. Fakat aslında hem bölge sakinleri, artık sakin denemez onlara ama orada yaşayanlar ve aktivistlerin de askerlerin aslında isyan eden askerlerle, direnişçilerin yanında yer alan askerlerle çarpıştığını söylüyorlar. Cisrel Şuur'da silahlı grupları temizledik demiş televizyon kanalı. Devlet temizledi demiş. Evet, bu arada göçmenlerden alınan bilgilere göre işte bir kısım askerin de karşı saflara geçip korumaya çalıştığı, kaçmaya çalışan insanları falan söyleniyor. Ordu ve yine paramiliter bazı güçlerin ne olduğu belirsiz bazı güçlerin evleri yağmaladığı bilgileri var. İşte ellerinde listelerle insanları tutukladıkları ve işte bu listelerde biraz aslında keyfi tamamen tamamen keyfi listeler olduğu, işte hayatında silah taşımamış insanların silahlı isyan gerekçesiyle tutuklanması falan gibi şeyler var, bilgiler geliyor. Durum son derece karışık orada ve daha kötüye doğru gider izlenimi çiziyor. Bu arada da tabii dün Beşar Esad Erdoğan aramış seçim zaferinden dolayı tebrik etmek üzere. Orada Erdoğan da kendisine tekrar bir uyarıda bulunmuş gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla yine. Yapmayın demiştir tahminen. Evet, yani Britanya'nın da Suriye'ye baskı, bu konuda baskı uygulaması yolundaki çabalarını da desteklediğini söylemiş. El Cezire'nin haberi bu şekilde. Üçüncü ayına girdi Beşar el-Esad'ın 40 senelik Esad ailesinin yönetimi, otokratik yönetimine karşı. Hem yozlaşmaya, yolsuzluklara, hem yoksulluğa, hem de çok daha fazla özgürlüklere açılan bir yolu için bastırıyorlar. Fakat çok ağır şekilde de bastırılıyorlar. Onu da söylememiz lazım. En az 1300 kişinin öldüğü söyleniyordu. Bu arada Suriye'den, Cisre Şuur'dan kaçanların geri döndüğüne dair de bir Anadolu Ajansı haberi var. Bir kısmı, şu ana kadar yaklaşık 3000 kişi döndü deniyor. Bunlar tabii Türkiye'den değil, çeşitli taraflara kaçan insanların döndüğünden bahsediyor olmalılar. Merkezde de hayat çok yavaş da olsa normale dönüyor gibi görüntüler var diyor haberde. Az sayıdaki Suriyeli aileleriyle birlikte dışarı çıkmaya da sokağa çıkmaya başladı deniyor. Fakat geniş bir bölgede, Cizre Şuur mu, nasıl okunduğunu da tam bilemediğimiz bir yerde, onun da içinde bulunduğu çok geniş bir bölgede askeri operasyonlar sürüyor. Şimdiye kadar iki toplu mezar ortaya çıkarıldı deniyor. Bugünse bir çöplüğün altında üçüncü mezar bulunduğu da kaydedilmiş. Ama artık bu da son nokta. İnilebilecek en aşağı seviyelerden birini gösteriyor herhalde. İnsanlık ve bütün canlılar için toplu mezarlara da tuzaklar kurulduğu haberi var. Diğer canlıları bağlayacağını sanmıyorum. Evet, insanlıkla yetinelim, doğru. Tuzaklar kurulması nedeniyle üçüncü mezarda yarın açılacakmış. Fakat kaçmak isteyen herkesi vuruyorlar diyor. Mesela Independent'tan Kim Sengupta ile Justin Vela'nın Suriye'den, İdlib'den bildirdikleri bir habere göre böyle. Esad'la da ne konuştuğunu onlar da kestirememişler, Tayyip Erdoğan'ın, başbakanın. Fakat barbarca eylemler olduğunu da söylemiş ve kınamıştı. Onu da hatırlatıyor haberde tabii. Bu arada Suriye'den Türkiye, sınırın Türkiye tarafına geçebilen bu mültecilerin, göçmenlerin durumuyla ilgili de belki birkaç söz söylemek gerekir. İşte dün ilk defa daha geniş kapsamlı görüntüler yansıdı televizyonlara. İşte yine alışık olduğumuz Kızılay çadırları durumu var. Bölgede de şu aralar yağmurlar etkiliymiş. Yoğun yağmur yağıyormuş orada. Evet, Osmaniye'de mesela görülmemiş. Yani belki de 20 küsur senedir görülmemiş yağmurlar var. İşte o da perişan etmiş bayağı bir insanı oradaki. Evet, iklim meselesini de her zaman dikkate almak zorunda olduğunu bir kez daha hatırlatalım tabii insanlara. Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşşar Esad'la ne görüştüğü konusunda Zaman'da biraz Suriye sınırında 5. kamp kuruluyor başlıklı bir yazıda Salih Sarıkaya'nın. Salih Sarıkaya Hatay'ın fotoğrafları eşliğinde bir şey var. Pardon, Salih Sarıkaya'nın haberi bu. Muhalif göstericilere yönelik şiddete son verilmesini istediği belirtiliyor. Ve şiddetten uzak dur dedi. Olaylarda durdurulması gerekir dedi diyor. Reformlar da bir an önce takvime bağlansın ve ivedilikle uygulanmaya konulmasında yarar var dediği söyleniyor. Bir de Türkiye'ye yönelik mülteci akınının ve bu konudaki kaygıların da dile getirildiği belirtilmiş. Ankara'nın Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu önünde yapılan Türkiye aleyhtarı gösterilerden de ve Suriye medyasında da Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar ortaya atılmasından duyulan rahatsızlık da Erdoğan tarafından ifade edildi deniyor habere. Bir gerginlik var yani. Radikal'de de görülüyor bu. Sığınmacıların Hatay'da gerilim doğurduğu haberi de Kim Sengupta ile Justin Vedan'ın haberinde de var. Suriyeli sığınmacı sayısı arttıkça Türkiye etnik gerilimi hissediyor diye de bir haber var. Independent muhabirlerine çevirmenlik yapan bir Alevi genç, Güveççi'deki Sünni bir dükkan sahibinden işittiği azar gerilimin karşı tarafını yansıtmak için kullanılmış deniyor haberde. Bu da BBC Türkçe özetinden vereceğimiz bir haber. Bu arada Independent'ta Robert Fisk de son derece ilginç bir yazı yazdı bu şeyle ilgili. Bahreyn'deki doktorlar yargılanıyor ya, 42 doktor, hemşire, sağlık görevlisi. Suçları orada da Manama'da meydana gelen olaylarda yaralananlara müdahalede bulunmak. Ama yargılandıkları şey tam tersine, ölümlere sebep olmak ve isyancılara yardım etmek gibi şeyler, ölümlere de, birçok ölüme de yol açtı filan deniyor. Ve vatana ihanetle suçlanıyorlar. Hayır yani isyancılara yardım ettikleri için o suçla yargılanıyorlar ama. Bunu da adını koymak evet. Lazım. Şimdi bir yanlış anlaşılma olmasın. Ve sonuçta şey diyor ya, hiç alakası yok diyor. Onların elleri böyle boğazlarına kadar kan içinde batmış, hayatlarında görmedikleri bir internette var. Yani midesi yüreği kaldıran girsin baksın ayrıca yani. Yani bizzat konuştum da diyor zaten Robert Fisk onlarla ve şey diyor, her tarafı kan içinde uğraşıp didinen ve hayatlarında görmediği tip ve büyüklükte yaralarla baş etmeye çalışan insanlar diyor. Fakat sebebi basit diyor. Çok ilginç bir, önemli bir iddia ortaya atıyor. Artık şey, Bahreyn diye bir ülkeden bahsedemeyiz diyor. Tamamen bir şeyin vasallığıdır diyor. Suudi Arabistan'ın işgali altındadır. Yani gazeteciler oradan bildirirken de işgal altındaki Manama diye koymalılar ibareyi diyor. Suudi Arabistan davet de edilmedi. Önce geldiler. Sonra davet çıkarttılar. Davet çıkarttılar diyor. Ve özellikle de Şii nefretleri had safhada olduğu için, ülkede çoğunlukta Şiiler malum. %70 civarında bir çoğunluk var. Hepsini yok etmek gibi bir niyet besliyorlar. Acayip bir durum var. Dünyaya da bildirmeyi bir borç bilirim demiş. Robert Fisk'in son yazısı bu şekildeydi yani. İşgal evet. Altındaki bir ülke. Amerika'nın da göz yummasıyla. Şu perspektifte daha da önemli oluyor. İşte Obama Suriye'de yaşananları kınamış dün tekrar. ABD hükümeti işte Sudan'da yaşananlarla ilgili bir kınama mesajı yollanmış. Bahreyn söz konusu olduğunda ya tabii demokratik reformlar falan dedi Hillary Clinton bundan yaklaşık 1,5 ay önce. Daha falan. Yeni de görüştüler şeyle zaten. Hiç bahsedilmedi bu Suudi tabii. İşgalinden falan. Esamesi okumuyor pek. Zaten o Suudi işgali denen şeyin de ABD'nin 5. filosuydu sanıyorum değil mi? 5. filo evet. Bulunan bir yere öyle el kol sallaya sallaya kolay kolay yapılması da pek ihtimal dahilinde değil gibi geliyor. Evet ama bana, ama ben tabii çok komple teorisyeni olabilirim burada. Valla bölgeyi en iyi bilen, en tecrübeli muhabirlerinden biri, dünyanın belki de en önemli tecrübelisi Robert Fisk. Arapçası filan da mükemmel düzeyde. Oradan bildiriyor. Ben gözlerimle gördüm, konuştum bu doktorlarla diyor. Burada bir işgal vardır ve ellerini kollarını sallaya sallaya geldiler. Amerika'da tamamen göz yumdu tabii diyor. Demeye getiriyor. Ve bitti bu iş diyor yani. Böyle bildirmek zorundayız diyor. Manama, işgal altındaki Manama'da bildiriyoruz. Ağır yazmış yani. Bu arada Irak'ta da kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Diyala vilayetinin başlıca kenti Bakuba'da il meclisi önünde bomba yüklü bir araç patlamış. Saldırganlar binaya girerek ateş açmış. Çatışmalarda en az 7 kişinin öldüğü, 27 yaralının olduğu var. Bir intihar eylemcisi kendini havaya uçurmuş. Böyle de gidiyor. Geçiyorum Irak'ı yani. Zaten terk etmeyecek herhalde. Orada 46 bin kadar Amerikan askeri var. Irak hükümetinin şeyiyle de kalacak herhalde. Onu da kalması yönünde başvuruda bulunmuş Irak hükümeti. Öyle bu da siz hemen kalmıyor. Amerikan oradaki güçleri başvuruyorsunuz. İşte değerlendiriliyor, uygun görülürse, lütfederlerse kalıyorlar. Evet. Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin sayısı da 4460'a yükselmiş. Ölen Iraklıların sayısı kaça yükselmiş? 1,5 milyona doğru diyor ama bunu tabii çok zor tahkik etmek. Kimse tabii, evet, o fazla da sayılma yok orada, kimin neyi saydığı falan pek belli değil. İşte 1,455,590 olarak verilmiş bir Just Foreign Policy isimli bir web sitesinde. Evet, ona da belirtip geçelim. Çok yani durulması falan söz konusu değil. Bu arada Ürdün'de de şey var, biliyor musun? Ne olduğunu tam anlayabilmiş değilim ama bu galiba benim ya da bizim kabahatimiz değil. Benim kabahatim de sayılmaz. Çünkü şöyle haberler Ürdün'den gelen, ikinci kral, ikinci Abdullah Tafila şehrini ziyaret ederken bir grup protestocunun hücumuna, saldırısına uğradı diyor. Konvoya yani. Motorlu konvoya. Böyle bir haber var Demokrasi Now'dan. Bir ismi verilmeyen bir güvenlik görevlisi de gençlerin şişeler ve taşlarla iki ayrı yerinde şehrin, konvoya geçerken oradan şişe ve taş attıklarını söylüyorlar gençlerin. Ürdünlü gençlerden bahsetmiş. Ürdün hükümetinin yorumunu da veriyor Demokrasi Now. Öyle olmamış. Hayır, yanıldın. Silah filan yok. Saldırı değil, kutlamak için genç bir grup genç krallarına şükranlarını sunmak için taş ve koştular. Hayır, taş filan yok. Kucaklamaya koştular demiş. Ürdün. Aynen. Yani elini sıkmaya geldiler. Krallarını görmenin mutluluğu içinde. Yani hangisine inanacağımı bilmiyorum. İkisi de var. Demokrasi Now'da. Sana da sunuyorum objektif bir gözlemci olarak. Çok objektif olduğumu söyleyemeyeceğim bu durumda. O yüzden ben susayım. Sen karar ver. Yani ileride seçimleri de yapacağını söylemiş. İleride bir ara yapılacak tabii. Ama takvim vermemiş. Değişim ve reformlar için ve seçimler için. Ama bunu söyledikten sonra elini sıkmaya koşmuşlar işte gençler. Hükümetin açıklaması öyle. Yani ikinci Abdullah demiş ki siyasi reformlara gelince özellikle ve işte ulusal diyalogu sürdüreceğiz. Sürdürmeye devam edeceğiz demiş. Ve modern bir seçim sistemi kuracağız. Temsili parlamento bütün Ürdünlere ve onların onaylayacağı. Ama takvim şimdilik yokmuş. Ne diyorsun bu işe? Harika diyorum. Bence Ürdün'de de problem çıkabilir bu haberden, bu çelişkili haberden biraz böyle bir şey de sonuç çıkarabiliriz. En azından Ürdün'de de problemli yerlere yakındı değil mi? Ürdün böyle diktatörlükler falan vardı etrafında. Orası da tabii her ne kadar tertemiz bir rejim olsa da etkilenebilir mi diyeceğiz o zaman. Evet, mesele burada taş ve şişe mi attılar yoksa el mi sıktılar? El mi sıktılar, doğru, buraya sıkışıyor. Bu, önemli olan da bu, bunu söyleyip geçelim biz de. Evet, geçelim. Bu Sri Lanka'daki şeye de kısaca değinelim. Dışişleri Bakanı Britanya'nın Sri Lanka'ya lütfen bunları araştırın. Bir televizyon programında Channel 4'da şimdiye kadar dünyanın hiç görmediği inanılmaz yargısız infaz görüntüleri yer alınca millet hop oturup hop ayağa kalkmış. Peki Sri Lanka Savunma Bakanlığı da hemen bir cevap vermiş. Tahmin edebiliyor musun ne olduğunu, cevabı? Bunlar, tahmin edemiyorum artık. Bunlar uydurma ve tamamen... Bizi kutluyorlardı. Ordunun... Hayır, bunlar uyduruk görüntüler. Yalan görüntüler. Ordunun saygınlığını ortadan kaldırmak için, itibarını zedelemek için demişler. Yaklaşık 100 bin kişi hayatına mal olan tüm dünyada bir şeydi bu. Böyle insanların, orduların itibarıyla ne alıp veremediği var ben hiç anlamıyorum. Sürekli çünkü ilk müdahale hep orduların itibarına yönelik oluyor. Oradan çıkıyor olaylar. Ya o plajlarda daracık bir bölgede maalesef görüntülerini de daha önce göstermişlerdi. Sunday Times'ın muhabirleri büyük bir, bence müthiş bir gazetecilik yapmışlardı. Ve düzenli böyle plajlarda o gümüşi kumların üzerinde, altın ya da gümüş renkli kumların üzerinde düzenli olarak yaratılmış türkuaz sahillerin içinde mezarlar vardı. Toplu mezar görüntüleri, onları çekmişlerdi. Belki şimdi onları gösteriyordur. Tamil 26 yıllık bir sivil savaşın sonunda, iç savaşın, binlerce sivil oraya sıkışmıştı. Ülkenin, adanın kuzey doğusunda ve ondan sonra da kamplar falan da devreye girdi. Bu sivillerin büyük kısmının aktarıldığı işte toplama kampları, evet, oldu. Çevirip hepsinin çoğunu da öldürdükleri iddiası vardı. Yani 7 bin kişinin filan, hatta 10 binlerce, şimdi o zamanlar 7 bin kişi Birleşmiş Milletler diyordu, öldürüldü diyordu. Şimdi 10 binler deniyor o son. Nihai. Orada da bilinmiyor çünkü 100 gün içinde gazeteciler falan da orada da yine sınır dışı edilmişti, böyle bir durum söz konusu. Evet, yani bayağı havan topu ateşiyle falan önce, sonra da tarayarak hepsini öldürdükleri söyleniyordu. Ağır silahlarla ve bayağı Birleşmiş Milletler'den de BBC'ye filmler gelmiş, gösteriyor her şeyi yani. Yani siviller için ayrılan güvenli bölgeye yapılan ateşler. Bunu soykırıma yakın olduğu söylenebilir. Doğrusu tam bu işlerin uzmanı değiliz ama. Ve 48 saatlik bir mesela ateşkes uygulanması sırasında da yapıldığını gösteren belirtiler varmış maalesef. Ortada yok edilmeye çalışılan bir ve ortak özelliği bilinen insan topluluğu varsa en azından bir etnik temizlik oluyor orada, başka bir etniste tarafından uygulandığında. Hani illa hukuki bir terim arayıp da, evet, yaftalamaya da gerek yok ayrıca, şudur budur diye o kadar insan öldürülüyor sistematik olarak. Daha ötesi fazla da yok. Evet, bunu da burada bırakalım aslında. Yalnız aynı soruyla, Ürdün için sorduğum soruyu burada da bir kez daha hem sana hem de dinleyicilerimize hem de kendime de bırakıyorum. Yani böyle bir şey, bu tamamen uyduruktur diyor bu videoda gösterilenler. Videoda da insanların öldürüldüğü sistematik şekilde gösteriliyor. Hangisi doğru bilemiyoruz. Tıpkı Ürdün'deki gerçeği bulamadığımız. Burada sorulacak bir soru falan yok ama bu yani üzerinden böyle herhangi bir şekilde bir... gayri ciddi olarak değerlendirmek lazım bu açıklamayı, konuşamadım bir an ve hakikaten artık düşülen başka bir alçak nokta olsa gerek bu da. İşte toplu mezarlara kurulan tuzaklardan sonra. Evet. Yani hakikaten bugün harika bir gün sayılmaz. Kayınvalide gününü kutlayarak bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Clarence Frogman Henry, Kurbağa Adam Henry, bu da But I Do, I Don't Know Why I Love You But I Do, uzun başlığıyla seni seviyorum ama neden sevdiğimi ben bile bilmiyorum doğrusu diyen hoş bir şarkısı. 1961'de listelerin başlarındaymış, tam 50 yıl önce oluyor bu. Garip bir hesap kitaba girmiş. Evet. Neden sevdiğinin listesi, matematikçi mi falan mıymış böyle hani? Öyle bir... Yok, bilemeyeceğim vallahi diyor. Gerek de yok bilmesini. Evet, biraz şaşkınlıkla karşılamış durumu. Çok güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum ama. İyi parça, evet. Evet, bu arada şeye de hemen bir saniyeliğine döneyim. Sri Lanka demişken, ya da Sri Lanka, Wickremesinghe var. Lasanta Wickremesinghe, Sri Lankalı gazeteci. Bütün dünyadaki basın, yayın hayatında çalışanların yüz aklarından biri. Colombo'da uzun süredir gazetecilik yapıyor ve Sunday Leader gazetesinin de baş yazarı ve editörüydü. Ve öldükten 3 gün sonra yayınlanan son yazısında niye öldürüleceğini de anlatıyordu. Çok ülkede şeffaf, laik ve liberal bir demokrasi yaratmak yolunda çalışmaya dair sözümüz var diyor. Ve demokrasi. Bunun neden önemli olduğunu açıklamamı istiyorsanız en iyisi bu gazeteyi almaktan vazgeçmeniz olur diyor. Bunu size anlatmaya lüzum yok diyor. Ve yani insanlar... sık sık neden böyle risklere girdiğimi soruyorlar ve öldürülmemin an meselesi olduğunu söylüyorlar. Bunun önlenemez olduğunu ben de biliyorum ama diyor, eğer biz şimdi susarsak bir gün konuşamayan etnik azınlıklar, hakkı gasp edilmişler veya acı çektirilenler için hak arayacak kimse kalmayacak diyor. Ve hiçbir şeyi hatırlamasanız da şunu aklınızdan çıkarmayın diye yazmış ölümünden sonra yayınlanan başyazısında. Sinhalez de, Tamil de, Müslüman da, alt kastan da, eşcinsel de, muhalif de veya sakat da olsanız The Leader gazetesi sizin için var. Burada çalışanlar alışkın olduğunuz cesaretle dimdik ve korkusuzca savaşacaklar. Onların bu duruşunu zaten kendileri için öyle yapmaları gerek diye düşünmeyin. Hiç şüpheniz olmasın ki biz gazeteciler bu fedakarlığı kendi şan, şöhret ve cebimiz için değil, sizin için yapıyoruz. Bunu hak edip etmediğiniz ayrı bir konu. Ama Tanrı biliyor ki ben kendi adıma sizin için çabaladım diye bitirmiş üç çocuk sahibi. Gazetenin kapanmasından önce birçoğumuz öldürüleceğiz demiş. 11 Ocak 2009 tarihli başyazı Açık Kitap'tan okuduk ve başbakana Oya diye kendi yerel dilde sen diye hitap edecek çok az sayıda insandan da biri olması da ilginç. Başbakan Mahinda çeyrek asırdan fazladır arkadaşız, ona hala adıyla ve Sinhala dilinde Oya, sen diye hitap edebilen birkaç kişiden biriyim diyor. Ama maalesef böyle oldu diyor. Sen çok demokrasiyi şey yaptın ve insanlığın dışına doğru çıkıyorsun. Seni uyarmak boynumun borcudur diyor. Uyarısı dikkate pek alınmamış. Evet öyle maalesef. Vikramatunga maddesi W'da. Açık Kitap'ta. Peki Brezilya'da bu arada şeyi de söyleyelim. Bir kampanya, sivil haklar, daha doğrusu çevre hakları aktivisti daha öldürülmüş ve böylece son ay içinde en az 5. kişi oluyor. Obeyde Luoyla Souza. Yoğun ormanda evinin kenarında bulunmuş, Para eyaletinde, 31 yaşında. İllegal bu kesmeleri kolaylaştıran bir kanun da çıktı ya. Evet, Mayıs ayı sonunda. Onlarla tartışıyormuş sık sık. Brezilya yetkilileri de daha iyi koruyacağına dair söz vermiş. Bunun üzerine ne diyorsun? Söz kanunu çıkarttıktan sonra mı söz vermiş Brezilya yetkilileri? Evet. Yani böyle kesilen ağaçlardan işte elde edilen toprakların cezalarının hafifletilmesi, kaldırılması falan filan gibi bazı şeyler içeriyordu. Af gibi yani bir nevi o kanun. Bu kanunu çıkartıp ondan sonra da daha iyi koruyacağını söylemiş Brezilyalı yetkililer. Bunu da ben şeyden çok ayıramıyorum. Hani orada insanlar ölürken bir yandan bu görüntüler yalan demekten falan fazla ayıramıyorum. Evet, polis mesela bu haberde bir sürü ilginç ararsak bulabileceğimiz ilginç yan var. Polis mesela Loyla'nın Perşembe günü öldürüldüğüne inanıyormuş ama haberi daha dün Salı günü çıkmış. Geçen Perşembeden beri Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı. 5 gün sonra. Neden? Bilmiyoruz. Pakaja bölgesinin topraksız köylülerin liderlerinden biriymiş. 4 kişiyi görmüşler çevreden bir pikapla gelen kamyonla. Yakalanamamış tabii. Bunu da şey tarihin şeylerine gömüyoruz. Gömelim. Ama bir yerde yine çıkacak o da. Hükümet mi şey? Pek çok öyle aceleyle gömülen gerçeğin çıktığı gibi şöyle yarın öbür gün tekrar çıkacaktır. Karşımıza evet maalesef. Yani Obeyde Luoyla Souza mı yoksa hükümet yetkilileri mi bunu sıkı tedbir alacağız diyenler mi haklı sorusunu da şöyle ortaya bırakıp geçelim. Evet. Böyle işte. İnsanlık anıtı bitmiş. Türkiye'ye geldik. Tamam. Evet. İnsanlık anıtını bitirmişler mi? Bitirmişler. Harika. O zaman o konuda da fazla diyecek bir şey yok herhalde. %30'luk bölüm kalmıştı. Birbirine yüzleri dönük iki insan heykeli Kars'ta. Ucube demişti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Onun üzerine güzel de bir fotoğraf var. İnsanlık anıtı artık yok diyor Radikal Gazetesi. Kaidesi duruyor galiba. kaide sayılmaz o ya. Kalın. O zaman Ozymandias olurdu. Bu, o bile değil. Bir taş parçası. Bir kaya var orada. Gitmiş iki gün içinde son %30'luk bölümü kepçeyle yıkılmış ve anıt tamamen ortadan kaldırılmış. Yani yarın öbür gün birisi, bir yolcu orada o kalıntılara rast gelip de şeyliden Ozymandias aklına gelecek bir durum bile yok diyorsunuz. Yok, hayır yok. Tamamen kaybolmuş. Evet. İyi, bu yıkılanın insanlık anıtı olması da üstünü tekrar vurgulamaya gerek yok herhalde. Ama şey de var fotoğraflarda. Ha, fotoğrafları var, doğru. Fotoğraflarda görebileceğiz. 24,5 metre yüksekliğinde insanlık anıtıydı. Bir de sanıyorum şey isterse parçalarını işte heykeltıraşa iade ederiz canım, niye vermeyelim şeklinde bir açıklama da vardı belediyeden oradaki. Evet, iki heykelden birinin baş kısmı saat 26 Nisan 2011'de Allahu Ekber nidalarıyla kesilmişti. 14 Haziran 2011'de de anıtın, insanlık anıtının son izleri de silinmiş oldu. 17 parçaya bölünerek kaldırıldı. İnsanlık 17 parçaya bölünmüş durumda. En az. Yok, tam. Bilemiyoruz, belki kırılan, evet, dökülen başka şeyler olmuştur. Olabilir, doğru. Tozu mozu var. Evet. Peki biraz da seçimden de bahsedelim. Bahsedelim. Seçimden sonra yeni meclisteki çay fiyatlarını falan mı öne çıkartacaksınız yoksa? Amiral gemisinin güvertesinden sen bildir. Türk basınının amiral gemisi, Hürriyet'in manşeti, 40 liraya sınırsız çay. Geçen dönem milletvekilleri bir ayda sınırsız çay için 20 lira ödüyormuş. Şimdi artık bu dönem %100 zamla karşılaşmışlar. Artık bu haktan 40 liraya yararlanacaklarmış. Manşet haberdi. Amiral gemisinden manşet haberi vermesek olmazdı. Olmazdı. Evet, şimdi seçim, birazdan Mithat Sancar'la da zaten seçim meselesini konuşma imkanı bulacağız ama şimdi öncelikle bağımsız Şırnak milletvekilleri mazbatalarını aldı diye bir haber var mesela. Milletvekili seçilen Hasip Kaplan ve KCK-TM davasından halen tutuklu Selma Irmak ve Faysal Sarı Yıldız'ın avukatı Şırnak İl Seçim Kurulu'ndan mazbataları almış. Ve Kaplan yarın Diyarbakır'da tutuklu olan Irmak'la Sarı Yıldız'ın tahliyeleri için başvuruda bulunacaklarını söylemişler. Sorumluluğumuz ağır ama bunun farkındayız demiş. Bunun da farkındayız. İnşallah ülkemizde onurlu bir barışa, yeni bir demokratik anayasaya ve demokratik bir çözümle Kürt sorununa da vesile, sorunun çözümüne de vesile olur diyor. Bu anlayışla mecliste görev yapmayı düşünüyoruz. Bu benim ikinci dönemim. Arkadaşlarımızın ise ilk dönemi olacak. Burada birinci sorumluluk birinci parti çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nindir. Yeni anayasa sürecinde ve sorunların çözümünde inandırıcı ve güven verici adımlar atıldığı takdirde inanıyoruz ki korktuğumuz günlerle artık karşı karşıya kalmayız demiş. Bu arada Şırnak'ta demişken ben de bahsedeyim. 12 Haziran seçim günü Şırnak'ta bir bomba atıldı. Bu da fazla ana akım basında yer almıyor. Bunu da o yüzden söylemek bizim görevimiz diye düşünüyorum. Bununla ilgili Biyanet'e Alman bir şey, orada gözlem yapan heyetin bir üyesi yorumda yapmış. Die Linke'den Weinberg. Özür diliyorum. Bir yaklaşık 20 metre uzaklarında Hasip Kaplan'la beraberlermiş o sırada, bir bomba patladı. İşte bir dükkanına atılmış bomba. İşte birçok insan yaralandı bunun üzerine. Bu arada 12 kişi yaralandı, bunu da söyleyelim, bomba atıldıktan sonra. Ve henüz ne olduğu, kimin tarafından atıldığı, kimin işi olduğuyla ilgili benim bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama yok. Bu da hani öyle araya karışmış bir şey seçim günü. Gündemde, daha fazla gündemde olması gerekir en azından. Evet, doğru. Şeyde yani özellikle balkon konuşması, demokrasi kazandı, herkesi kucaklayacağız söylemlerinden sonra birinci işlerden biri herhalde böyle bu derece önemli bir olayı araştırmak olmalı. Çok ciddi bir olay çünkü, değil mi? Evet. Araştıracaklardır. Hükümet sözcüsü, devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Cemil Çiçek de artık Türkiye'de demokrasi kurumsallaşmıştır. Demokrasi bizim için mevsimlik bir konu değildir, gelip geçici bir konu da değildir. Yukarıdan bahşedilen bir husus da değildir. Artık milletin benimsediği, önemsediği, özümsediği bir durumdur demiş. Yani yüksek seçim katılım oranını da %87 gibi yüksek bir oranının da şunu gösteriyor demiş katılım. Demokraside oranı. Anlaşılan herhalde seçimler burada çünkü şey bu en düşük ortak payda sanıyorum bu şu aşamada. Çünkü başka bir şey de kurumsallaşmış falan. Değil ama gerçi yani yüksek katılımlı ve hilesiz, surdasız bir seçimle seçimin de oldukça önemli bir gösterge olduğunu. Doğru, yanlış bir açıklama gibi olmayabilir bu ama tanımı ne kadar dar veya geniş tutmakta biraz tanımı yapana ait sanıyorum. Yani hem muhalefetten işte bağımsız Şırnak milletvekillerinin hem de mesela Mardin bağımsız milletvekili Türk'ün de önemli bir maraton sonucunda halkın desteği ve özgür iradesiyle milletvekili seçildiklerini söyleyen Ahmet Türk, Erol Dora, Süryani ve KCK-TM davasından da tutuklu Gülser Yıldırım'ın vekili Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökhan'la avukatı mazbataları almışlar ve millet çözüme kenetlendi, çözüm için adım bekliyor demiş Türk de. Ahmet Türk, çözüm olmadığı zaman halk da sivil itaatsizliğin mücadelesini sürdürecektir. Bunu tarif etmeye bile gerek yok. Birileri efendi, birileri köle muamelesiyle siyasetin yürütülmesini asla kabul etmeyeceğiz demiş. 15 Haziran Türkler açısından önemli bir tarih diye hiç kimsenin süreç dışında bırakılmaması gerektiğini, müzakere sürecinin olduğunu söylemiş. Yani genel olarak pozitif bir şey içinde görülüyor. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi içinde tabii beklenebileceği üzere bazı evet, eleştirel yaklaşımlar var herhalde. Var bazı eleştiriler yaklaşım diyebilirsiniz ona. İşte en ilginç birkaç tanesi işte eski genel başkan olması açısından işte bir Deniz Baykal'dan gelen vardı. Evet, Posta Gazetesi'ne işte, öyle demiş. Yani kendini kandırma, kimse kendini kandırmasın Kılıçdaroğlu da demiş. Bunu söylemiş. Bunun üzerine fazla durmaya bence gerek yok şey açısından. Hani ağırlığı açısından eski genel başkandan gelmesi için belki bir önemi var denilebilir ama Muammer İnce'den geleni ben daha ilginç buldum. Eski il başkanı Berhan Şimşek'ten de gelmiş. Ondan ona mı geçiyoruz önce? Ama Muammer İnce'den gelen daha güzeldi. Peki. İçimizdeki İrlandalıları temizleyeceğiz. İçinde İrlandalıların olmadığı bir parti olacak CHP demiş. Ne demek bu içindeki ben İrlandalılar? Ben hiçbir fikrim yok. Yani zaten bu İrlandalılar üzerinden kullanılan bu şey. Ben hatırladığım kadarıyla bir Mustafa Denizli'nin bir İrlanda maçı. Öncesi mi sonrası mı ortaya bıraktığı birinciydi bu. İşte sonrasında içindeki ayrımcılık, ırkçılık vesaire onu geçiyorum. Sırttan hançerleme meselesi. Tabii tabii o mesele evet. İşte beşinci sütun olayı meşhur. Beşinci kol. Beşinci kol olayı işte o söylem. İşte bizi arkadan içimizdeki hainler söylemi ama bunu İrlandalılar üzerinde yürütmek zaten yeterince ilginç. Bir de bunun bu bağlamda kullanılması ayrı bir herhalde komedi diye değerlendirilebilir ama bize düşmez o. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce hali hazırda ortada başarı falan yok diyor Kılıçdaroğlu'nun aksine ve içimizdeki İrlandalıları atacağız demiş. Ankara'da konuşacağım diye. Bu da enteresan bir durum. aslında. Bu arada Zaman Gazetesi'nde yine manşet haber ilginç bir şey var. Onu da vermeden geçmeyelim. Seçimin kaybedeni YSK demiş. Yüksek Seçim Kurulu demiş Zaman Gazetesi manşetinde. Sonra da altta nedenleri sayıyor işte. Yurt dışındaki seçmenlerin elçiliklerde oy kullanmalarına izin verilmedi. 2,5 milyon gurbetçi sadece 2,5 milyon gurbetçinin sadece 20'de biri sandığa gidebildi diyor işte sınır kapılarından giriş yapanlar. Doğru. Öyleyse çok ciddi bir evet. problem bu. Tabii. Doğrudur, ciddi bir problem. Burada hak vermemek elde değil. İki, seçim öncesi 12 bağımsız milletvekili adayını veto ederek kaosa yol açtı diyor. Bu da doğru. Bu da doğru. Hatta sadece bağımsız milletvekili değil, bazı partilerin de gitmesine izin verilmedi seçimlere. Onu da söyleyelim. Bunu da geçelim. 3, %50 oy alan AK Parti yeni düzenleme yüzünden 326 milletvekili çıkarabildi demiş. İşte bu da bazı illerin milletvekili sayısını arttırmasını bağlamış bunu daha sonra. Bundan sonra da koalisyonsuz hükümet kurmak zor diyor. Şimdi burada bir ufak hata var. Bu sanıyorum GSK'dan ziyade bu %10 barajı falan filan da devreye giriyor. Bazı daha fazla milletvekili çıkartması gereken gruplar bu düzenleme yüzünden çıkartamıyor. Baraj yüzünden hani o yüzden bir... Serzenişte bulunulacaksa önce ilk sıraya 3. madde için yani bu alınan oy ve çıkartılan milletvekili sayısı için belki de barajın konulması gerekir gözleminde ben yapmış olayım. Evet. Peki, olur mu? Evet, biraz taraflıca bir manşet yorum sayılabilir bu da Zaman Gazetesi'nden. Evet, eski il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir kelimeyle o da yeni kurultay daveti istemiş. Demokrasinin işlemesi adına koltuklar nazlıdır, güzeldir ama hiç değilse şunu yapalım. Benim tanıdığım Kılıçdaroğlu'na seçimli bir kurultay davetinde bulunmak yakışır diye kurultay istemiş. Düşünüyorlar herhalde. Ama yani genellikle seçimden demokratik bir tablo çıktı. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin de yerleşmeye doğru gittiği yolunda da yorumlar var. Belki onları da daha sonra Mithat Sancar'la birazdan konuşma fırsatımız olacaktır. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Herhalde tabii ki seçimlerin bir değerlendirmesini yapmak uygun olur diye düşünmüştük zaten. Evet. Onun üzerine en büyük galibi kim diye dün Ahmet İnsel'e de sormuştum. Bari aynı soruyu bir kez de sana sorayım. Sence evet. bu siyasi seçimlerin en büyük galibi kim? Şimdi büyük galip olduğunu söylemek daha uygun düşer tek bir adres göstermektense daha açık zaten. Biri Adalet ve Kalkınma Partisi, diğeri de Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği bağımsız adaylar ya da Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu. Evet abi, biz de zaten dün tas tamam aynı sonuca varmıştık evet. Ahmet İnsel'le birlikte. Evet. Gerçi bu sonuç çok fazla evet. açık. Bu çok ortada. Hani çok fazla tartışma götürür bir sonuç da değil. Yani bir değerlendirme de değil. Bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi ya da AKP bu seçimlerden sadece geçen seçimlere göre oylarını %3-3,5 oranda arttırarak çıkmakla kalmadı aslında. %50 bandına erişti. Yani bu psikolojik açıdan da öyle. Önemli bir gelişme, önemli bir fark. Sadece 3 puanlık bir artış olarak görmemek gerekiyor bunu. Şu an artık çok rahat şunu söyleyebiliyor insan. İki kişiden biri bu partiyi tercih etmiştir. Burada bir iktidar yıpranması falan gibi faktörleri de katarak başarının daha da büyük olduğunu söyleyenler çıkıyor. Yani deniyor ki hani, iki dönemdir zaten hükümette ve hükümette olan bir parti normal şartlarda yıpranır. fakat AKP hükümette olmasına rağmen. Evet. O da doğru ama belki burada hemen bir değerlendirme yapmaya başlamak gerekebilir. Ben şöyle düşündüm. AKP aslında iki dönemdir hükümette değil. AKP iki dönemdir iktidar olmaya çalışan bir hükümetti. Ve iktidar olma çabasını bu kadar açık yürüten başka bir parti olmadı bu Cumhuriyet tarihinde. Demokrat Parti de olmadı. Bu ölçüde yaptı bu iktidar olma mücadelesini. İktidar olma mücadelesi derken de neyi kastettiğinizi biraz açalım. Gerçi o da hemen anlaşılıyordur mutlaka dinleyicilerimiz tarafından. Ama bir kere daha vurgulamakta yarar çok var. Çünkü çok tuhaf bir durum yani. Evet. Vesayet sisteminin çözülmesi dediğimiz şey, yani ordunun siyasi alanı kontrol eden hegemonyasını ve iktidarını geriletmek veya sürüyle tasfiye etmek, sadece ordunun değil, bunun yanında işte bürokrasinin çeşitli kademelerinde, özellikle yargı bürokrasisinde yaygın olan, güçlü olan o vesayetçi anlayışı geriletmekti. İlk dönem zaten 2002-2007 arası dönem büyük ölçüde bu korkuyla geçirildi. Yani AKP büyük ölçüde kendisine darbe yapıp kendisine karşı darbe yapılacağı korkusuyla o dönemi geçirdi. Ve o dönem esas hedef Avrupa Birliği üyeliğiydi. Avrupa Birliği'nden tam üyelik için müzakere tarihi almaktı. Belki de tam o dönem darbe hazırlıklarının en yoğun olduğu ve muhtemelen bunların hükümet tarafından bilindiği bir dönemdi. Avrupa Birliği hedefi bir bakıma darbe teşebbüslerine, planlarına karşı da güçlü bir ek güvence, kendilerinin dışında bir güvence arama çabasının da bir ürünü olarak görülebilir. Yani birinci dönemi belirleyen esas motif AKP hükümetinin birinci dönemi Avrupa Birliği hedefine bir an önce ulaşmak, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin müzakere tarihi almak için gerekenleri yapmak. O dönemde yapılanlar da önemliydi tabii. Bir sürü reform yapıldı. Avrupa Birliği uyum süreci adı altında anayasa değişiklikleri, çeşitli yasal değişiklikler yapıldı. İnsan hakları ve demokratikleşme alanında ciddi adımlar atıldı. İşte Kürt sorununun çözüm konusunda hep tartışılan ama hiçbir zaman gündeme gelmeyen bazı mütevazı adımlar atıldı. Yani adımlar atıldı o zaman için. Onlar büyük adımlardı ama toplamda mütevazı diyebileceğimiz bir ağırlığa sahipti. O dönem bir bakıma aslında hükümetten de düşmeme çabasıyla belirlenmiş bir dönem olarak görülebilir. 2007'de 27 Nisan muhtırası var, onu hatırlayalım. 27 Nisan muhtırasına karşı seçimlerin erkene alınması ve 22 Temmuz 2007'de seçimlerin yapılması. Şimdi 2007'de seçimlere girilirken AKP'nin çok net bir hedefi vardı. Bu sefer askeri vesayeti, yargı vesayetini mutlaka geriletmek veya kontrol altına almak. Çünkü kendisine karşı darbeler planlandı ve son işte 27 Nisan muhtırası gibi açık bir tehdit de ortaya çıktı. Zaten bu hedefle 2007 seçimlerine girdiği çok açık, çok ortadaydı. Yani seçimlerin erkene alınması bu nedenleydi zaten. Evet, arada da tabii çok ciddi bir olasılık olarak kapatılması Anayasa Mahkemesi tarafından. Tabii, yani çok an meselesiydi ve tek bir oy farkıyla falan kurtardı yakayı yani. Ve tam bir kaosun eşiğine gelinmiş olduğunu hatırlıyorum o sırada. Çok doğru. Yani bütün bunlar arka arkaya yaşandı. Bunları unutursak bugünkü gelişmeleri de anlamakta zorlanırız gerçekten. Yani AKP'ye karşı hem askeri hem yargısal darbe teşebbüsleri 2002-2007 arası her kademede, her düzeyde denendi diyebiliriz. Zaten 22 Temmuz seçimlerinden hemen sonra Ergenekon operasyonlarının başlamasını da Ancak bunu açıklayabiliriz. Yani Ergenekon operasyonları da 27 Nisan muhtırası üzerine erkene alınan seçimlerin hemen ardından başladı diyebiliriz. Ve ondan sonra yavaş yavaş gelişti. İşte çeşitli planların adıyla alınan davalara dönüştü ya da davaları da kapsayacak şekilde geliştirdi bu süreç. AKP'nin şimdi dönem en büyük hedefi başka o kalkınmacı hedefler şunlar bunlar bir kenara bırakılacak olursa askeri darbe ve yargı tehdidine karşı kendini olabildiğince güvence altına almaktı. Bunda da başarılı oldu. Dolayısıyla ikinci dönemde de esas çaba yine hükümet konumundan iktidar konumuna doğru ilerlemekti. 2002'de hükümet olmasına bile izin verilmek istenmiyordu AKP'nin. Evet. AKP hükümet olarak tutulmaya çalıştı 2002'den 2007'ye. Ama 2007'den sonra hükümet olmaktan öteye geçmeyi kararlaştırmış bir parti görünümündeydi. İktidar olmak için güçlü hamleler yaptı gerçekten. Cumhurbaşkanlığı seçimini gene bu şekilde başarıyla gerçekleştirebildi. O tehditlere karşı gerçekleştirebildi. 2011 tabii arada 2009 yerel seçimleri var. Orada bir oy düşüşü yaşandı. Ama 2011'e geldiğimizde bence siyasi merkeze oturmuş bir oturmaya müsait bir ortamda girdi. Yani siyasi merkezde önemli dönüşümler yaratmıştı AKP. 2011 seçimleri bir bakıma bunun ne ölçüde tescil edileceğini gösterecekti. Bundan önce 12 Eylül referandumu var ki 12 Eylül referandumunu da bundan ayrı tutmamak lazım. Çünkü 12 Eylül referandumu bana göre askeri ve yargısal ya da bürokratik vesayetin mağlubiyetinin en büyük yönlemeçlerinden biriydi. En önemli tescil olaylarından biriydi. Ve 2011'de bu süreç bana göre çok büyük ölçüde tamamlandı. Yani AKP hükümet tezide yıprandı şeklindeki tez çok çalkantısız dönemler için. Evet, bu başka bu perspektifte çok anlam ifade etmiyor çünkü normal yeni normalden bahsediyoruz çünkü bu, evet. Değil mi? Evet. Evet. Tamamen öyle. Yani burada hani klasik bir hükümet etme hali, bir hükümet etme dönemi yaşanmıyor ki zaten. Evet, yani Ergenekon, Balyoz ve benzeri şeyleri dikkate almadan, muhtıraları dikkate almadan pekala geçerli olabilecek bir şey ama tabii halkın, seçmenin gözünde de çok o faktörlerin hepsi gayet bilinen. Hatta hafızada canlı olduğunu düşündüğümüz şeyler, evet. Tabii yani. O zaman da tabii bu iktidar yıpranma payı falan pek söz konusu olmuyor. Aynen öyle. Şimdi geçelim, tabii burada siyasi merkezi yeniden inşa etti işte bugünkü yazıda. Evet. Gerçekten siyasi merkezi yeniden inşa etti AKP. Bu siyasi merkezde neler var neler yok, şimdi ona girmek istedim, yazıda da girmemiştim. Çünkü evet. Diğer partilerle ilgili değerlendirme yapmaya zamanımız kalmaz. Evet, şimdi o zaman ikinci büyük galibe de evet. BDP destekli bağımsızların, evet, başarısına geçelim. Evet, şimdi burada bana göre yani elbette çok önemli AKP'nin başarısı. Sistem, yani kendi açısından da Türkiye'nin siyasal tarihi ve bundan sonraki gelişme açısından da çok önemli sonuçlar doğuracak bu seçim zaferi AKP'nin. Ama en az bana göre onun kadar önemli, hatta bence onun da kaderini belirleyecek önemdeki gelişme bağımsızların, artık Türk siyasi hareketinin desteklediği bloğun aldığı çok başarılı sonuçlardır. Çok başarılı diyoruz çünkü sadece 36 milletvekili çıkarmak değildir buradaki ölçütümüz. hani kapatma tehdidi AKP'ye yönelik olarak vardı. Fakat bu hareketin partileri kapatıldı zaten. Evet. İşte sadece o da değil. Sadece kooperasyonları adı altında yüzlerce, binlerce kadrosu içeri alındı. Ben televizyon programına çıkmadan önce bir ay kadar önceydi galiba. Olayların çok yoğun olduğu bir zamandı. Hasip Kaplan'ı tesadüfen aramıştım. İşte konuşmuştuk. Tesadüfen değil de bir vesileyle konuşmuştuk o zaman. Şırnak'taydı ve anlatıyordu. Diyordu ki olaylar öyle bir gelişiyor ki sanki hani bir şeyler olsun, gerilim olsun, kadrolarımıza yönelik operasyonun da gerekçesi ortaya çıksın. Belki de seçimlerde çalışacak, hatta sandığa gönderebileceğiniz insan bile kalmayabilir dedi. Yani o kadar yoğun gözaltı, tutuklama kampanyaları, operasyonlarının altında yürüttüler bu kampanyaları. Evet, bu evet. Üstelik olağanüstü, yani yeni normal diyebileceğimiz duruma da şeyi de katmak gerekiyor herhalde. İşte sınırın öbür tarafına geçirip toplanan cesetler, tabii. O hadisesi, yani anormal, hakikaten yüksek gerilim hattının daha fazlasını düşünmek bile mümkün değildi. Bir de bunlara Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlere 4 gün kala şeyini de eklemek lazım, yani adayları iptal etmesi, bazı adayların bazılarını iptal etmesi, evet, evet. Girişimini. Yani çok, şu hukuksal ve fiili o kadar çok önemli olaylar yaşandı ki o dönemde. Ama işte nasıl darbe planları, teşebbüsleri, AKP'yi yani muhafazakar ortalama seçmenin gözünde daha bir muteber kıldıysa, bana sorarsanız Kürtlerin gözünde de bütün bu baskılar sürekli daha fazla destek ihtiyacını, bu harekete daha fazla destek verme isteğini teşvik ediyor, tahrik ediyor. Evet, bu her iki açıdan da aslında toplumun içinde bulunan dayanışma ve bir pozitif duyguları artırıcı nitelikte olduğu diyebiliriz belki de. Böyle daha ben fazlası, Türkiye'de seçmen tuhaf bir şekilde çok olağanüstü bir ortak akıl sergiliyor. Yani ben başka ülkelerin seçimlerini inceliyorum tabii, yani işin gereği, mesleğin gereği, özellikle Avrupa'yı falan daha çok dikkate alıyoruz. Oralara baktığımızda hani bu sosyolojiye uygun, toplumun, ülkenin sosyolojisine bu kadar uygun, siyasal dinamiklerini bu kadar yansıtan bir seçmen davranışına rastlamak emin olun mümkün değil. Yani bu hani insanı hayretlere düşürecek kadar sağlam bir sosyolojik teori var seçim sonuçlarının. Şimdi tabii BDP'nin bu seçimlerdeki başarısının bir anlamı da bugün yazıda vurguladığım şeydir. Artık bir merkez var, bir yeni siyasi merkez var. Bu siyasi merkez bir yanda ülkenin, devletin, yani ülkenin geneli ve devletin içinde bir merkeze karşı yeni bir siyasi merkez oluşturmuş oldu. Bu yeni siyasi merkez oluşturmanın sonuçları çok önemli olacak. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla tartışacağız bunu. Artık şu BDP'ye geçecek milletvekilleri, BDP bir yeni siyasi merkezin görünürdeki adı, adresi olacak önümüzdeki dönemlerde. Şimdi bu bloğun seçim başarısı Kürt sorununda artık oyalama taktiklerine yer bırakmayacak kadar güçlü bir muhalefetin de yürütülecek olması. Hani açılım dedi AKP 2007'den sonra, 2007'deki seçimlerden sonra, işte 2009'da başlattılar açılımı. İşte Kürt açılımı denildi, demokratik açılım denildi, ismi değişti, şusu oldu, busu oldu. Sonuçta ortada fazla bir şey kalmadı noktasına evet. Pek çok insan geldi. Ama bu seçimlerden önce BDP bazı projelerini, bazı taleplerini fiilen hayata geçireceği yönde açıklamalar yaptı. Sadece BDP değil, esasen BDP'den daha önemlisi bu açıklamaların Kandil'den, Brüksel'den ve İmralı'dan gelmiş olmasıdır. Yani kısaca PKK'nın da artık çok güçlü bir halk desteğiyle siyasal alanda temsil edilmek ve sonra da bazı talepleri, bazı hedefleri fiilen yaşama geçirmeye başlamak. Sivil itaatsizlik bunun bir tür antrenmanı gibiydi. Şimdi eğer basını takip ettiysek ve daha doğrusu PKK'ya yakın internet sitelerini takip ettiysek görürdük. Etseydik görürdük ya da edenler gördü. Bu seçimleri bir tür demokratik özellik referandumu olarak sundular. Sürekli biz burada sadece seçime girmiyoruz, demokratik özelliği oyluyoruz şeklinde yazılar, başlıklar, propaganda metinleri çıktı. Demokratik özelliği oyluyoruz diyen bir hareketin, yani bizim en önemli hedefimiz olan bir talebin hayata geçmesi için irademizi ortaya koymak istiyoruz şeklinde bir seçim stratejisi sadece bir partiye ya da sadece bir çevreye dayanarak seçime girmeyi imkansızlaştırıyordu. Demek istediğim uzun bir cümle oldu galiba. Bayağı bir sabah sabah bu kocaman cümleyi nasıl sarf ettim? Demek istediğim şu tabii. Sadece klasik geleneksel kendi çevresinden insanlarla seçime girmek bu iş için küçük kalırdı. Daha büyük bir stratejiye ihtiyaç vardı. O nedenle de Kürt hareketinin sembol isimlerinden, yani Kürt siyasi dünyasının sembol isimlerinden Şerafettin Elçi gibi PKK'ya karşı olduğunu, uzun dönem çok ciddi eleştiriler yaptı. Bilinen bir ismi de saflarına davet ettiler ve milletvekili adayı gösterdiler. Altan Tan'ı gösterdiler. Bu da yetmedi. Daha ötesine geçtiler. Bu sefer başarılı, çok daha başarılı bir şekilde Türkiye solundan, Türkiye'de çevreci hareketten ve başka gruplardan insanları da daha fazla seferber edebildiler. Edebilen bir blok yarattılar. Daha çok heyecanlandıran bir blok yarattılar. Popüler isimlerle ilgiyi çok canlı tuttular. Sırrı Süreyya gibi, Ertuğrul Kürtçü gibi isimlerle daha da canlı tuttular ve %10 barajına rağmen, mutlaka Ahmet'le konuşmuşsunuzdur Ahmet İnsel'le, olağanüstü, hatta çok akılları durdurucu derecede olağanüstü bir disiplin, bir örgütlenmeyle, oy bölmesiyle işte hedeflerinin üstüne çıktılar. Kendi hedefleri de 35'i aşmıyordu zaten. Daha doğrusu 35'i aşmak gibi bir hedef telaffuz ettilerse bile gerçekçi beklentileri 30-32 idi. Evet. Ve şimdi bunun ötesine geçti. Hani fiile bu siyasi merkezin oluşmasının sonuçları neler olabilir dediğimizde de hani fiilen taleplerini hayata geçirmeyi deneyecekler dedik ya, orada da tabii demokratik özelliğin bazı unsurlarını yerel yönetimler aracılığıyla fiilen hayata geçirmeye başlayabilirler. Ama bence bu hemen olacak bir şey değil. Çünkü bir defa yeni parlamento oluşacak, işte dengelere bakılacak, AKP'nin tutumu çok belirleyici olacak bu noktada. AKP'nin daha doğrusu devletin İmralı'yla Öcalan'la yürüttüğü görüşmelerde nereye varılacağı, AKP'nin yasal alanda, yasal siyaset alanda BDP'ye karşı nasıl bir tavır takılacağı çok önemli. Bunlar Kürt hareketinin, Kürt siyasal hareketinin bundan sonraki dönemde izleyeceği politikaları belirleyecek ilk parametrelerdir. En önemli parametrelerdir. Evet, yani pardon, bir de şeyi de ilgi çekici geliyor bana. Yani seçimden hemen önceki ortamı düşünecek olursak adeta bir nitelik değişimi olduğunu da söyleyebilir seçim sonrası tablonun. Yani son derece tehlikeli, işte her an kırılabilir bir feci bir sürecin eşiğinde olma duygusu vardı. Uçurumun eşiğinde evet. olma duygusu. Hatta evet. uçurum metaforunu da kullandık sık sık. Tabii tabii benim yazımın başlığıydı. Evet evet. Oradan birdenbire oldukça demokratik bir tablonun çıktığı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin yerleştiği süreçlerin yerleşmekte olduğu ve süreçlerin de işlerlik kazandığı bir normalin geçerli olduğu bir yere günle gece gibi bir farklılık oldu gibi geliyor bana. O da henüz oraya geldiğimizi söylemek için çok erken. Erken evet. Şimdi bir defa seçimlerin yaşanması, seçimlerin yapılması, bütün o baskılara, bazı kazalara rağmen genelde güvenlik içinde, barış içinde bir seçim yapılmış olması çok önemli. Evet. Yani demokratik terbiye açısından da çok önemli sonuçları vardır. Evet, ancak, çok yüksek katılım filan. Çok yüksek katılım. Gerçekten şu an hani bütün Avrupa ülkelerinin imrenebileceği kadar yüksek bir siyasi ilgi var Türkiye toplumunda evet. ve siyasal katılım var. Şimdi ben hani neler olabilir diye düşündüğümüzde Kürt sorununda AKP'nin bir defa anayasayı tek başına değiştirecek bir milletvekili sayısına ulaşmamış olması dolayısıyla yaşadığı bir burukluk var. Bu burukluk %50 oyla dengeleniyor gibi görülebilir. Ama bence kendileri açısından %50 oy hiç önemsiz değil. Milletvekili sayısı çok daha önemli. Çünkü hedef oy oranına göre değil, milletvekili sayısına göre tanımlanmıştır. O nedenle sanki bu dönem, şimdi yeni dönemde bu sayıya ulaşamamak dolayısıyla neler yapılacağı konusunda bir bocalama yaşayacaktır AKP. Yani hedeflerini tam şimdiden çok net bir şekilde belirlemiş ve öyle gidecek diye düşünmek bana göre biraz eksik yaklaşım olur ya da tam gerçeği, tam hakikati yansıtmaz. Şimdi Kürt hareketinin bu başarısı, daha doğrusu bağımsızların, şu bloğun bu başarısı bizim seçimlerden önce konuştuğumuz bir konuyu da, bir meseleyi de tekrar hatırlatıyor bize. Daha doğrusu o zaman yaptığımız bir tespitin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. O da hani uçurumun kenarı bir yazısında konuşmuştuk, yazısı üzerinde konuşmuştuk. Evet. Dağla ova, kırla şehir arasında mesafe çok azaldı demiştik. Yani artık PKK ayrı, BDP ayrı, halk ayrı falan diye bir ayrım yapmak hiçbir şekilde inandırıcı bir inandırıcı değil. Zaten bu ayrımı yapmak çok zorlamaydı. Yine de belli ölçülerde buna bir gerekçe bulunabiliyordu. Bunu biraz temellendirmek mümkün oluyordu. Ama şu seçimler çok açık gösterdi ki aslında neredeyse seçimlerde PKK'ya oy verin. Şimdi böyle dediğimiz zaman hemen tersinden sonuçlar çıkarmaya yatkın insanlar şey diyecekler. Ha demek BDP zaten PKK'ymış. O zaman kapatılması da baskılara maruz kalması da doğrudur gibi bir yaklaşım çıkarırlarsa Türkiye'de savaşın esas sebebinin bu zihniyet olduğunu da zaten unutmuş oluyorlardır ya da kendileri zaten bunu düşünebilecek bir durumda değillerdir. Bu zihniyet Türkiye'de şiddetin sona ermesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü çok kocaman bir realiteyi, PKK realitesini görmeyi, tahlil etmeyi, anlamayı ve ona göre politikalar geliştirmeyi engelliyor. Bu seçimler PKK realitesi dediğimiz şeyi çırılçıplak bir şekilde ortaya koydu. Çırılçıplak diyoruz, henüz bunu görmeyen çok geniş bir kesim var Batı'da. Ama galiba bu sefer daha fazla görmek zorunda kalacak herkes. Evet. Çünkü PKK çok açık bir şekilde yaptı bunu. BDP ile PKK arasındaki mesafe çok fazla azaldı. Ben bunu olumlu anlamda söylüyorum. Yani takkiye bitti artık. O ayrımı zorlamak için, daha doğrusu böyle bir ayrım yaratmak için neler yapılmadı ki hatırlayalım KCK operasyonları işte iyi Kürt kötü Kürt BDP'yi PKK'nın etkisinden kurtarma gibi gerekçelerle savunuldu. bir sürü operasyon bu gerekçelerle meşrulaştırılmak istendi. Ama yok böyle bir ayrım. Yok böyle bir ayrım bu seçimlere. Bu seçimlere sanki PKK doğrudan gidiyormuş gibi bir hava vardı. Her aşamasında. Evet. Demek ki bu yeni oluşan siyasi merkezinde PKK olduğunu kabul etmemiz gerekecek. 2 milyon 600 bin civarında seçmenin oyu var değil mi bloğun arkasında? Evet. Şimdi başbakanın seçim öncesi yaptığı gibi burada işte terörist falan laflarıyla onlara yaklaşmak çok tehlikeli. Yani bir ülkenin barış için yapabileceği, barışı elde etmemek adına, barışa ulaşmamak adına yapabileceği en büyük hata olur. Şimdi ne kadar zamanımız kaldı? Yani saat yok. Bir, iki dakikamız var. O zaman çok hızlı geçelim. Şimdi bu iki merkezin dengesini bir parça, bu iki merkez tabii sağlam duruyor yerinde. Yani kendilerini çok güçlenmiş hissediyorlar. İkisi de haklılar. Evet. Dolayısıyla iki güçlü aktörün karşı karşıya bulunması iki ihtimali de güçlü bir şekilde ortaya çıkarır. Güçlü aktörler kendilerine güvendikleri için müzakere yaparlar. Ya da güçlü aktörler kendi güçlerini daha fazla pekiştirmek için karşı tarafı dikkate almayan bir politika izlerler. Yani sertlik, yani benim dediğim daha çok olsun politikası izleyebilirler. Müzakereden uzaklaşıp bastırmaya geçebilirler. Kürt sorununda yaşanacakları, anayasa tartışmalarında yaşanacakları bu iki ihtimale göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu iki ihtimalden birine göre gelişecek veya ara ihtimaller ortaya çıkacak. Onları göreceğiz. Ama ben burada CHP'nin kritik bir rol oynayabileceği kanısındayım ki yazıda da bulunuyor. Evet. Şimdiki yani bu seçim kampanyasındaki söylem devam ederse bütün çelişkilerine rağmen bu yönetimin bütün zaaflarını hatta bazen insanları güldürecek derecede çelişkilerine rağmen bu yönetim bana göre eğer kampanya sırasındaki barış söylemini sürdürürse, Sezgin Tanrıkulu'nun temsil ettiği demokratik çözüm çizgisinde ya da çabasında ilerlerse ana muhalefet partisi olmanın ötesine geçecektir. Türkiye, yeni Türkiye böylece 3 aktörün katılımıyla kurulacaktır ki bugün toplumun %85-86'sı bu 3 aktörün aldığı oylarda temsil ediliyor. AKP, CHP, BDP olacak. Evet ve barışçı bir demokratik çözüm arayışının aktörleri. O da olacaktır. Eğer bu başarılamazsa önümüzdeki dönemde sıkıntılar daha fazla olur. Çünkü siyasi merkez olmanın yani, arkasındaki dinamikler harekete geçecektir. Kürt siyaseti açısından diyorum. Evet, o zaman tabii artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki vesayet temsil eden insanlar. O zaman belki partinin içinde de bir bölünme olabilir. Evet, onu tabii ayrıca konuşmak lazım. O da olabilir, hepsi olabilir. Böyle olursa önümüzdeki dönem Kürt sorununda ciddi çözüm yönünde ciddi mesafe almak bir yana yine çok tehlikeli, çok gerilimin yüksek olduğu günlere dönme ihtimalimiz de vardır ama ben bu ihtimalin düşük olduğunu, daha düşük olduğunu düşünüyorum. Evet, öne çıkacağını düşünüyorum. Günün bu en umutlu yorumuyla da bitirelim istersen. Tamam. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9'dayız ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyor Açık Radyo. Ve onun Açık Gazete programında saat 9.41 Manos Hadzidakis'in ölüm yıl dönümüydü. Yunanistan'ın yetiştirdiği önemli bestecilerden, en önemlilerinden biri Manos Hadzidakis. Onun da çok iyi bilinen bir film müziği, Pazarları Asla, Never on a Sunday filminin müziğinden bir şarkı dinlettik. Manos Hadzidakis'ten. 1925 doğumluydu. 1994'te bugün hayata veda etmişti. Ayrıca bugün de ilginç, 15 Haziran yıl dönümü ilginç. 1785'te ilk insanlı uçuş balonla beraber, sıcak hava balonuyla gerçekleştirilmiş ve maalesef patlamış. Manş üzerinde, manşı geçerlerken Jean-François Pilate de Rozier de ölmüş. Pierre Romain'le birlikte iki Fransız uçuşu. Böyle bir yazık temalı bir gün diyor. Buna bizi hazırlayan İksem Mavi Tuna arkadaşımız da. Çünkü ikincisi de 1937'de Karl Wien'in yönetimindeki bir Alman seferi. 16 elemanını da bir Nanga Parbat üzerinde bir heyelana kaybetmiş. 8000 metrelik zirvede en, şimdiye o zamana kadar en büyük kayıplı kazada 1937'de bugün olmuş. Bir de 1985'te Rembrandt'ın Danae tablosu, birisi tarafından saldırıya uğramış, asit atılmış, bıçaklanmış filan. Daha sonra da deli olduğuna hükmetmişler. Tablonun mu? Akli dengesinin, yok, saldırganın tablo ve ressamı son derece aklı başında insanlar ve nesneler. Evet, şimdi devam edecek olursak iki şeyden bahsedeyim. Bir kere bu seçim meselesiyle ilgili olarak iki ufak yoruma da yer verelim. Bir tanesi Türkiye'de uzun süreden beri gazetecilik yapmış olan ve aynı zamanda da Uluslararası Kriz Grubu'nun Türkiye uzmanı olan Hugh Pope, Voice of America'ya verdiği bir mülakatte Amerika'nın sesine şey diyor. Çok demokratik bir tablo çizilmiş olduğunu söylüyor seçimlerde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni bir anayasa yapmak isterse bunu öbür partilerle görüşüp uzlaşma içinde yapmak zorunda olmasının önemli bir unsur ve Türkiye'nin demokrasisi için çok iyi bir şey olduğunu söylüyor birincisi. İkinci unsur olarak BDP'nin hemen hemen bütün ağır toplarının mecliste olacağını söylüyor ve bunun da Türkiye için çok iyi bir fırsat olduğunu, Barış ve Demokrasi Partisi'nin onları da demokratik açılım sürecine katmak çok iyi bir fırsat olarak önüne çıkıyor. Umarız Türkiye bu fırsatı değerlendirir diyor. Ve o balkon konuşmasını da olumlu bir başlangıç ve umarız parlamentodaki diğer partiler de aynı kapsamlı anlayış içinde olurlar diyor. Bütün kesimleri kucaklayan bir anlayışın. Sanıyorum Türkiye buna hazır diyor. Ama yapılacak mı onu zaman gösterecek demiş. Kürt meselesini daha iyi bir yere götürmek için anayasadan geçmek çok olumlu olabilir. Üç unsur var diyor bunun için. Birincisi etnik ayrımcılığın tamamen kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadan kalkması. İkincisi dil konusu, okullarda ana dil meselesi. Tabii ki Türkçe her zaman resmi dil kalır, birinci dil kalır ama ana dil de olarak okutulur. Üçüncüsü de belki de en önemlisi, bunu ben ekliyorum, basın özgürlüğü ve vicdan hürriyetini daha köklü şekilde garanti altına almak için bazı değişiklikler yapılması da gerekir demiş. Bir olumsuz noktada belki senin de ilgini çekebilir. Seçim kampanyası sürecinde Avrupa'dan neredeyse tek kelimeyle söz edilmemesini de önemli bir eksik olarak nitelendirmiş. Yani çünkü Türkiye son yıllardaki ekonomik başarısını önemli ölçüde de Avrupa'ya borçludur diye bir yorum getiriyor. Mesela yatırımlar konusunda 2000'de 1 milyar dolar civarındayken Türkiye'ye gelen yatırımlar Avrupa Birliği müzakereleri başladığında bu 20 kat artıp 20 milyar dolara çıktı. Şimdi yarı yarıya düştü. Hem mali kriz var hem de bir kuşku var. Yani Türkiye gerçekten Avrupa Birliği'nin standartlarına ve normlarına ulaşacak mı sorusu soruluyor. Emniyetli bir yatırım yeri midir vesaire. Bir bu. İkincisi de Türkiye için Avrupa Birliği daima reformlar açısından bir lokomotif görevi yaptı. Şimdi 3-4 yıldır bir hareket yok aşağı yukarı ve bunun sonuçlarını da yavaş beri yavaş görüyoruz diyor. Evet. Reformlar durdu. Durma noktasına geldi. Bazılarına geriye gidiş söz konusu. Ama işte Avrupa Birliği ile ilgili fazla bir şey söylememişti ama galiba son seçimlere yaklaşırken birkaç defa ismi geçti Avrupa Birliği reformlarının falan da. Ama çok gölgede şimdi kaldı. Şimdi AB Bakanlığı kurulması da gündemde olduğu için bir ihtimal bu konuda yeni bir atılım belki beklenilebilir. Sonuçta bakanlığı kurup da hiçbir şey yapılmayacaksa. Evet. Yani zaten Hugh Pope da o şekilde bir değerlendirmesini sonuçlandırıyor. Diyor ki yani Türk eğitim sistemi yenilenmiyor ve adalet sistemi de yenilenmiyor. Bu tür derin reformları tekrar canlandırabilmek için Avrupa Birliği iyi bir unsur olabilir ve olacağı düşüncesindeyim demiş. Yani imsar bir görüş dile getirmiş. Aynı şekilde Şahin Alpay da zamanda yazdı. Yazısında özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin yerleşmekte olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin Başbakan Erdoğan için kutlanması gereken büyük bir başarı olduğu söylüyor. Yani demokraside çalışanın kazanacağı görünü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki oydan birini almakla kalmadığını, Türkiye'nin bütününün, bütün bölgelerinin partisi olması vasfını güçlendirdiğini söylüyor. Yani bu demokrasi zaferiyle Türkiye bütün bölgeye hatta bütün dünyaya da ışık tutuyor diyor demokratik demokrasinin işleyişi açısından. Ama mesela Türkiye halkı AKP hükümetine ülkeyi 1-4 yıl daha yönetmesi için güçlü yetki vermekle birlikte yeni sivil ve demokratik anayasayı tek başına yapma yetkisi de çıkmadı. Milletvekili sayısı da 341'den 326'ya indi. Sivil anayasanın uzlaşmayla yapılacağı olumlu diyor. O Alpay Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili sayısını 112'den 135'e çıkartmasını ve Kılıçdaroğlu'nun Halk Partisi'ni askeri, bürokratik vesayet rejiminin partisi olmaktan çıkarma çabasında ciddi destek bulduğunu söylüyor. Eğer diyor aday listelerinde balyoz ve ergenekon sanıklarına vesayet düzeninin kimi kaşarlanmış temsilcilerine yer vermeseydi daha da başarılı olabilirdi demiş. Tabii emek demokrasi ve özgürlük blokunun politikasıyla da muhafazakar dindar Kürtlerin yanı sıra sosyalist Türkleri ve başkalarını da aday gösteren işte Süryanileri de BDP Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilci sayısını 20'den 36'ya yükseltmeyi başardı. Kürt çoğunluklu bölgede şiddete değil demokratik mücadeleye destek verdiğini güçlü bir şekilde gösterdi diyor. Yani Türkiye'nin ezici çoğunluğu diye bitirmiş Alpay. Erdoğan'ın 12 Haziran akşamı yaptığı balkon konuşmasını da tırnak içinde tasvip ediyor ve oradaki vaatlere bağlı kalmasını da bekliyor. Ne demiş? Bakalım bunu göreceğiz. Yani pozitif değerlendirmeler var. Şimdiye kadar işte Ali Bilge, Ali Akarca, Ahmet İnsel, Mithat Sancar ve Seyfettin Gürsel'in de çeşitli görüşlerine burada hem yazıları üzerinden hem de bizzat burada yer vermiştik. Bunları da eklemek istedim. Mümkün olduğu kadar farklı farklı çevrelerden farklı farklı seçim yorumlarına yer vermeye çalıştık aslında bu son 3 gün içinde. Daha ilginç ve değişik bir şeyler gelirse onları da değinmeye çalışırız. Çalışacağız evet. Bu arada bir Türkiye'den hani seçim öncesinde çok ciddi bir tartışma yarattığı ve ismin ağza alınmaması üzerinden özellikle oluşan bir polemik de yarattığı için bu HOPA'daki olayların ertesiyle ilgili bir haberimiz var, onu da verelim. Bir avukatın bilgi edinme yasası kapsamında soruları olmuştu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Radikal Gazetesi şimdi buna verilen cevapları vermiş. 2011 için stoklarda ne kadar biber gazı var soru. Yanıt, yeteri kadar göz yaşartıcı mühimmat var. HOPA'daki olaylarda ne kadar gaz kullanılmıştır? Kalabalığı dağıtacak ve etkisiz hale getirecek kadar. Bunlara kim cevap veriyor? Emniyet Müdürlüğü. Evet. Gaz kullanımındaki ölçü nedir? Bu konuda müdürünüz düzenlemesi var mıdır? Bu konuda eğitim almış personelimiz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenmiş esaslar çerçevesinde kullanılmaktadır. Yani bu amacım yeni bir polemik yaratmak değil bunun üzerinden, ama şu bilgi edinme yasası denilen şeyin de genel olarak şu şekilde işlediği de bilinsin, kayıtlara geçsin. Hakikaten yani. Yani bilgi vermemek için bir alay eder haline sokmak da doğru değil. Kurumun da saygınlığını kesinlikle, ve bilgi edinme yasasının da bizatihi özgürlüklerin de yasaların da kanunların ruhunu da zedeliyor yani. Montesquieu'ye atıf yapacak olursak. Şimdi birkaç da haber de ekleyelim. Balyoz davasının dünkü duruşmasında da ilginç şeyler var. Çapraz sorgusu yapılan emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol'la hakim Ali Efendi Peksak tarafından bir soru soruluyor. Mesela şu anımsatılmış seminerdeki bu işte geniş çaplı bir seminer yapılıyor ya, tatbikat adı altında, bütün onun zaten suç olup olmadığı meselesi üzerinde odaklanıyor Balyoz davası. Tuzla ve Sultanbey belediye başkanlarının isimlerinin bulunduğunu da anımsatmış savcı. Hakim pardon. Neden gerçek isimler kullanıldı deyince emekli Tuğgeneral de demiş ki, bazı isimleri sunumumu daha cazip hale getirmek için kullandım. Buna tabir caizse işgüzarlık da diyebiliriz demiş. Bu isimleri kullanmam onları görevden alacağım anlamına gelmez. Tamamen hayali bir senaryo demiş. Burada da aynı saygınlığın ve itibarın zedelenmesi tehlikesini ben şahsen görüyorum. Yani bu tarz. Burada zaten isim kullanmasının, hangi isimlerin gerçek veya sahte faaliyetin aslında önemi yok mu? Aynen öyle. Birincisi de yani sunum, ben hayır, o yüzden tatbikatta sunumu cazip göstermek için gerçek isimlerin kullanılması filan, bu şaka gibi bir şey. Yani bir ülkenin asli görevi dış tehditlere kadar korumak olan bir kurumunun ülkeyi, değil mi? Onun da ne kadar geçerli olduğunu falan başka bir tartışma konusudur. Bırakayım. Bir kurumunun ülkenin siyasi sistemine müdahale etme, bu şekilde müdahale etme planı üzerinden bir oyun yapması veya bir senaryo hazırlaması isimlerden bağımsız olarak. Asıl tabii tartışılması gereken konu, değil mi? Ama aynı zamanda da bunu böyle bir PowerPoint sunumunun teknik güzellikleri, cazibesi filan açısından da sunmak, ayrıca da biraz ortalama zekaya da hakaret niteliğinde geliyor. Hem hakimlere, hem savcılara, hem de genel kamuoyuna gibi geldi bana. Geçiyorum. Bir de şeyde de bir diğer isme de savcı Savaş Kırbaş, Bekir Memiş'e soruyor. Balyoz planında Kadıköy ve Üsküdar İmam Hatip Lisesi müdürleri isimleri neden geçiyor diyor. Memiş de, bu kişiler farkında olmadan içlerine girmiş düşman, ajan veya örgüt sempatizanları tarafından yapılan söylentilerden etkileneceği gerekçesiyle listeye alındığını söylemiş. Hiçbir şey anlamadım. Anlamak da kolay değil zaten bence. Onu da geçiyoruz. Bunlar görevden alınacak kişiler olarak geçiyor. Adamı korumak için mi görevden alacaksınız diye de sormuş koruma gerekçesi üzerine. Biz de hazır bunlarla ilgili yarı polisiye davalar bunlar. Bir tanesi de Özal ve Bitlis'in ölümlerinin ardından 18 yıl sonra Adnan Kahveci'nin ölümü de soruşturma konusu olmuş. Cumhurbaşkanı, önce başbakan sonra da Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin başlanmıştı. Özel şartlarda oldu mu değil mi diye. ANAP döneminde devlet bakanı olarak görev yapan Adnan Kahveci'nin ölümü de soruşturulacakmış. 1993'te Bolu Gerede otobanında aracının ters yöne girmesi sonucunda hayatını kaybetmişti Adnan Kahveci. Tutanaklar ve rapor istenmiş mahkeme tarafından. Başbakanlıktan Kahveci'nin son dönemde yaptığı çalışma ve hazırladığı raporların da bir kopyası istenmiş. Kazadan çocukları da ölmüştü. Çocuğu sağ kurtulan oğlu Cihan Kahveci ise ölümün ardından bu tür iddialar ortaya atılıyordu. Yıllar sonra aktif bir şekilde soruşturulması elbette sevindirici demiş. Evet, bunu da takip ederiz. Çünkü terör sorununun çözülmesi ve doğuya yatırımlar yapılması, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması gibi bir takım konular üzerinde çalışma yaptığını öğrenmiştim. Diyor ki aynı şeylerde biraz önce adı geçen Eşref Bitlis'in ve yanında çalışanlar için de söz konusuydu. Böyle de bir şey. Bu arada baskın oranı bir de. Baskın orandan da bahsedelim. Baskın oran maalesef tekrar tehdit edilmiş. Türk İntikam Tugayı tarafından dördüncü kere oluyor bu tehdit edilmesi. TİT grubu, TİT'ler tarafından tehdit edilmiş baskın oran. Hassas vatandaş olarak niteleniyor bunlar Biyanet tarafından. Şu şekilde tehdit mesajı gelen. Bunda, TİT denilen de Türk İntikam Tugayı'nın kısaltılmışı. TİT, evet. Ömrünü Ermenilere yalakalık yaparak şerefsizce bir hayat süren baskın oran hala Türk topraklarında Türk kelimesine tahammül edemiyorsun. Türk'ün vatanında kimse, kim Türk'e meydan okumuş, siz mi okuyacaksınız? Bu arada şeyler tabii yazım yanlışlarını falan atlıyorum tamamen. Daha sonra işte itlerini de alıp Ermenistan'a gidin. Ya değilse ölüm senin için kaçınılmaz bir son olacaktır falan gibi devam ediyor. Artık bence fazlasını da okumaya gerek yok. Evet. Fazla yalnız, gerek yok. Yalnız tabii hani içeriğinden bağımsız, korkunç, tamamen yazı imla kurallarından falan bir haber. Dördüncü kere bir tehdit olmuş baskın oranına yapılan. Evet. Bakalım bunu da takip edeceğiz. Şimdi bir de Dicle Baştürk'ün de bir haberi var Taraf Gazetesi'nde buna bağlantılı olarak. Profesör Oran'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eski bir polis tarafından gönderilen bir mail ile ölümle tehdit edildiği de ortaya çıkmış. Maili atan polis diyor Profesör Oran, başka bir suçtan dolayı görevinden atılmış ama maili atan kişinin polis ya da jandarma olmasının hiçbir önemi yok. Yargı ölüm tehditlerini geçiştiriyor. Bunu, bu konuda sayısız yazıda yazmıştı hem Agos hem de Radikal 2 gazete eklerinde. Yargı müdahale etmiyor demiş. Oran'a gönderilen mailin altında Türk İntikam Tugayı TİT imzası vardı. Oran'ın tehdit edilmesine ilişkin ilk duruşma 27 Temmuz'da görülecekmiş. Ayrıca Etyen Mahçupyan, Osman Baydemir, Sabahat Tuncel, Akın Birdal isimleri de bulunan bir liste var mail yoluyla tehditte. Orada tabii eğer bir ceza verilirse maksimum 6 aylık bir ceza olacağıyla ilişkin bir yazı da olmuştu 12 Haziran'da Radikal 2'de baskın oranın yazdığı kendisine yapılan tehditlerle ilgili. İki tehdit beraatla sonuçlanmıştı daha önceki, bunu da hatırlatalım. Evet, bir yargı reformuna da hızla ihtiyaç olduğunu bir kez daha söylemenin bir anlamı var mı bilmiyorum ama tekrar söylemekten kaçınmasak da iyi olabilir. Ben bir de şeyi söyleyeceğim son haber olarak, bir anlam yüklemek istemiyorum ama iki şey var. Bir de Kütahya'da içme suyuna siyanür karıştığı iddiasıyla Greenpeace Akdeniz kampanya sorumlusu Banu Dökmecibaşı, Eti Gümüş Anonim Şirketin bir an önce kapatılması gerekiyor. Halkın da acilen sağlık taramasından geçilmesi çok önemlidir demiş. Kapatılması meselesini bilmiyorum Eti Gümüş'ün ama acilen sağlık taramasına ihtiyaç olduğu aşikar. Çünkü baraja en yakın köy Köprüören içme suyundan alınan numunede kabul edilebilir seviyelerin üzerinde siyanür bulunduğu da çıkmış ama bakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı kabul etmiyormuş sonuçları. Dulkadir Köyü'nde olanların da sayısı artmış. 7'ye çıkmış zehirlenenlerin. Sabotaj diyordu malum. Bu konu ciddiyetini koruyor. Köylülerden de o yönde bir iddia var. Bizim buradan göç ettirmek istiyorlar diyor köylüler. Onu da söyleyelim. İşte onu da söyleyelim. Bir de gene tahkiki mümkün olmayan bir şey var. Fukushima nükleer santrali yakınlarında tavşan kulaksız doğmuş. Belli mi olup olmadığı konusunda. Ya ama hayvanlarda sık sık şey gözüküyor hani. Bu olayı popülerize etmek açısından belki önemli bir haber olarak görülebilir ama hani bu tarz doğumlarda bozukluklarda sık sık gözükebiliyor. Hani radyasyonun bundan daha farklı şekilde tezahür eden daha büyük tehlikeleri de var, onu da söyleyeyim. Evet. Bu arada tüm bu çevre konularına girmişken hala devam etmekte olan bir çok önemli bir konferans var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ondan da bahsedelim. ESEE 2011 konferansı, ekolojik ekonomi konferansı yani. Dün küçülme konusu gündemdeydi. Küçülme derken tabii bu hani yoksul ülkelerin küçülmesi değil, zengin ülkelerin küçülüp yoksul ülkelerin daha fazla büyüyerek bunların daha adil bir noktada bir araya gelmesi üzerine teoriler tartışıldı, konuşuldu. Önemli ana bir konu degrowth dedikleri büyümeme. Büyümeme yani işte küçülme, zengin ülkelerin büyümemesi, istikrarlı bir şekilde mevcut şeyi sürdürme veyahut bir miktar farklı bir ekonomik modele geçerek küçük ülkelerin, yoksul ülkelerin biraz daha aradaki farkı kapatmasına imkan tanıma üzerinden gidiyordu tartışmalar. Bugün de orada devam edecek. İlgilenenleri evet, oraya yönlendirelim. Çok can alıcı bir önem taşıyan. ESEE2011.org adresinden de program ve diğer bilgilere ulaşılabilir. Daha bir epey de sürüyor değil mi? Sürüyor, 17'sine kadar devam ediyor. 17'sine kadar devam ediyor, onu da söyleyelim. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Biz de daha takip etmeye çalışacağız mümkün olduğu oranda. Size yansıtmak için bazı şeylerde uğraşacağız herhalde. Evet, Errol Garner'ın doğum günü münasebetiyle onunla bitirelim. Önemli bir Amerikalı caz piyanisti, besteci. Errol Garner'ın çok iyi bilinen yorumlarından biri Frankie and Johnny adlı çok standart parçanın üzerine yaptığı bir fantezi, Fantasy on Frankie and Johnny dinliyoruz. Errol's Bounce adlı albümden çalacağız size. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.